w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 marca, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Sytuacja epidemiczna w Polsce, tematem trwającego posiedzenia rządowego zespołu kryzysowego. Belgia będzie odmawiać przyjmowania pacjentów z koronawirusem z innych krajów. Dostała prośby od rządów Włoch i Holandii. Pomoc sąsiedzka w czasie koronawirusa. Powiemy o akcji zorganizowanej w Rzeszowie. Od godziny trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Spotkanie ma formę telekonferencji, a śledzi je Joanna Stankiewicz. Jak zwykle na początku posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego minister zdrowia Łukasz Szumowski i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas przedstawili sytuację związaną z nowymi zakażeniami. Ważnym punktem dyskusji jest uzupełnienie niedoborów materiałów ochrony osobistej, czyli gdzie, do jakich placówek i szpitali w pierwszej kolejności trafią maseczki, gogle czy kombinezony. Jak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, omawiana jest też kwestia przestrzegania kwarantanny. To jest sto kilkadziesiąt tysięcy osób, które przebywa w kwarantannie, czy to ze względu na kontakt z osobami chorymi, czy też ze względu na to, że wjeżdżali do Polski i zostali objęci obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny. Michał Dworczyk pochwalił też decyzję marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o przeniesieniu posiedzenia Izby i jak najszybszym procedowaniu specustawy o tarczy antykryzysowej. Apelował o to prezydent Andrzej Duda, prosił o to premier Mateusz Morawiecki. Te przepisy powinny jak najszybciej wejść w życie, po to, żeby stać się wsparciem dla firm, dla pracodawców. Tarcza antykryzysowa ma wejść w życie od 1 kwietnia. W Polsce jest 1491 potwierdzonych przypadków koronawirusa. W szpitalu w Lublinie zmarła 17 osoba zakażona. To 70-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Do tej pory zbadano ponad 38,5 tysiąca próbek. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 4,5 tysiąca testów. W Holandii w ciągu ostatniej doby po raz kolejny stwierdzono ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do prawie 10 tysięcy. Zmarło 639 osób. Tymczasem belgijskie szpitale poinformowały, że nie przyjmą pacjentów z koronawirusem z innych krajów, przynajmniej na razie. Belgia dostała prośbę w tej sprawie od rządów Włoch i Holandii. Pacjentów z Włoch i Francji przyjęły natomiast szpitale z Niemiec. Zakażonych Francuzów przyjęły także szpitale z Luksemburga. Belgia będzie odmawiać przyjmowania zakażonych obcokrajowców, dopóki nie zostanie stwierdzony szczyt zakażeń, usłyszeli w belgijskim rządzie dziennikarze gazety The Tate. Nasze szpitale muszą być zarezerwowane dla obywateli i mieszkańców Belgii, powiedział jeden z urzędników. Najnowsze dane mówią, że w Belgii hospitalizowanych jest ponad 3700 pacjentów, z czego prawie 800 osób jest na oddziałach intensywnej terapii. Zdecydowana większość jest podłączona do respiratorów. Przedstawiciele belgijskiego centrum kryzysowego zapewniają, że OIOM-y dla pacjentów z koronawirusem są obecnie wykorzystywane w 43%. Belgia natomiast spodziewa się w najbliższych kilkunastu dniach szczytu zakażeń. Do tej pory patogen wykryto u ponad 9 tysięcy osób. Liczba zgonów wzrosła do ponad 350. Najmłodsza osoba z koronawirusem, która zmarła, miała 30 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak dementuje nieprawdziwe informacje związane z podwyżkami dla żołnierzy. Szef MON-u poinformował, że twierdzenia, jakoby z powodu epidemii koronawirusa wstrzymano podwyżki, to fake newsy. To była informacja nieprawdziwa. Służba kontrwywiadu wojskowego prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zgodnie z przyjętym wcześniej planem wzrostu uposażeń dla żołnierzy, średnie wynagrodzenie w armii będzie wynosiło wraz z dodatkami około 6100 zł. Najwyższy wzrost, to ponad 12%, odczują żołnierze szeregowi. Rzeszowianie ruszyli na pomoc ludziom starszym i pozostającym w domach z powodu kwarantanny. Skrzyknęli się poprzez Facebooka. Grupa Pomoc Sąsiedzka Koronawirus Rzeszów ma już około 550 osób i ponad 20 wolontariuszy. Chcemy nieodpłatnie pomagać innym w potrzebie, mówi administratorka grupy pani Katarzyna z Rzeszowa. Są gotowi do pomocy w zrobieniu zakupów, w zakupie leków, w wyjściu z cel na spacer, wyrzuceniu śmieci. Mamy dwóch koordynatorów, którzy będą zbierać informacje od osób zgłaszających się. Informacje można znaleźć na Facebooku na grupie Pomoc Sąsiedzka Koronawirus Rzeszów lub zadzwonić do koordynatorów. Numery znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem może przelotnie padać, wysoko w górach śnieg i tam może też zagrzmieć. Rano na Suwalszczyźnie mgły, w nocy opady deszczu, na północy i zachodzie. W wielu miejscach przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Jutro więcej chmur, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące od północy w śnieg. Na termometrach od 2 stopni na północy, przez 9 w centrum do 15 na Podkarpaciu. Nad morzem mocno powieje, w porywach do 85 km na godzinę, a w Sudetach do 90. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji POP sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację POP. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP na pko.com.pl lub w aplikacji POP oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Odporność organizmu to dzisiaj kluczowa kwestia. Działa jak tarcza, dlatego warto o nią zadbać, sięgając po specjalistyczne preparaty. Suplement diety Plusz Jesień Zima zawiera ważne składniki wspierające odporność, takie jak cynk, witaminę D i C, czarny bez, a dodatkowo rutynę i kompleks witamin. Zadbaj o swoją odporność w tym szczególnym czasie z preparatem Plusz Jesień Zima. Plusz. 100% codziennie. Polski lek. Tylko do poniedziałku w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, i za chwilkę bardzo piosenka podobna do tej, którą usłyszeli Państwo przed chwilą. Właściwie piosenka, to nie jest piosenka, ale tak ją roboczo w tych dniach i w tym czasie nazywamy. Piosenka, jednocześnie apel. Zostań w domu z Trójką. O właśnie, o to chodzi. Ola Budka w domu swoim, ale przy radiu i przy wszystkich narzędziach, które sprawiają, że dobrze Państwo nas słyszą. Michał Jakubik po drugiej stronie szyby i odgrodzony, oddzielony od niego. Tak czasami niestety bywa w ostatnich dniach, bardzo często Piotr Stalmach. W tym składzie jesteśmy dla Państwa do 19:00. Thank you. Ania rani na początek tej godziny. No jakby chciało się wyjść gdziekolwiek, tak po prostu do normalnego świata, ale na razie zostaje w domu. Tak trzeba i stanowczo namawiam wszystkich, żeby w domach pozostali, bo tylko to sprawi, że wszystko wróci do normy. Taką mam nadzieję. Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia oczywiście. Kamil z Rzeszowa tak napisał. Dziękuję panie Kamilu za te słowa i za ten apel. Bardzo, bardzo to mądry mail. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam państwa do korespondencji. To jest chyba piękny utwór na tę porę. Pamiętam wiosnę od kilku dobrych lat, kiedy właśnie ta pora roku wybuchała, a my spotykaliśmy się z Tajfunem 18 i z początkiem płyty zespołu Delons. No to on jeszcze raz teraz przed nami. Kolej na mnie, na łajdaka, co piszczy w trawie. Brnę przez wiatr, przez tajfun 18. Cały dzień spędziłem poza światem. W japońskim deszczu, w bejsbolówce z polnym kwiatem. Może wtedy. 15 lat temu to było. I to była ta płyta, wersja z napisami. Mieliśmy, między innymi dzięki tej piosence, apetyt na więcej, nie było więcej muzyki, była tylko ta od tego zespołu Delons, Tajfun 18 przed chwilą w Trójce. 18:19 już w tej chwili minut po godzinie 16:00. Dzwonimy do Lecha za 3 minuty. Walczyk, Lech Janerka. No to właśnie to przed chwilą, a po drugiej stronie telefonu on we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Słyszymy się bardzo dobrze Cię słychać. A gdzieś Ty, w swoim domowym zaciszu? Tak, siedzę w studiu, pracuję. Aha. Lechu, mam w domu studyjko i taki bardzo malutkie, ale studyjko. Najważniejsze jest to, żebyśmy to powiedzieli na antenie przez radio, bo myślę, że mnóstwo osób na to czeka, bo potrzebne nam są takie głosy. Czy wszystko jest u Was, u Bożeny, u Ciebie w porządku, czy jesteście zdrowi, jak się macie? Mamy się świetnie. W czasy dziwne słyszałem, że puściliście Niewalczyka. Mhm. Powinniście puścić Walczyka właściwie. Szukając źródło słowu, bo troszkę walczymy z taką pasywnością ogólną. Dziwnie się to przejawia, no bo praktycznie nie wychodzimy z domu. Odkąd rząd zwolnił mnie z obowiązku wychodzenia z domu, No cóż, no siedzę i pracuję w domu. Mm-hmm. Ale z tego co wiem, bo to nie była jakaś specjalna tajemnica, zresztą my do tych tajemnic waszych prywatnych nie chcemy za bardzo zaglądać, ale to od wielu lat było właściwie tak, że jesteście raczej domatorami. No więc właśnie, jakieś dwa dni temu rozmawiałem z Kasią Rozowską i stwierdziliśmy wspólnie, że niewiele w naszym życiu się zmieniło, bo praktycznie poza wyjazdami na koncerty nigdy nie specjalnie jakoś nie wychodziliśmy z domu, nie byliśmy klubowiczami, ani ludźmi, którzy żyją od przyjęcia do przyjęcia, no więc nie spotykaliśmy się z ludźmi, dalej się nie spotykamy, siedzimy w domu i przyglądamy się, co się wydarzy. Mm-hmm. No, zgodnie ze słowami piosenki Kazika, Wrocław od zawsze poddaje się ostatni, to my wiemy o tym bardzo dobrze, mam nadzieję, że wy też to wiecie, tylko powiedz, uspokój nas, czy jak sobie wyglądasz ze swojego okna, ze swojego bloku na ulicę, to widzisz skupiska ludzkie, czy raczej nie? Mam nadzieję, że nie. Ostatnio przejeżdżałem przez miasto i było to na pustko. Przejeżdżałem w godzinie szczytu. Było może 7 samochodów po drodze. Zazwyczaj się tą trasę pokonuje w 45 minut, ja pokonałem 10. Chyba dwie osoby widziałem, które pieszo gdzieś tam pomykały. No tak, to pustka. No trochę to dziwne, ale chyba cóż, no. Państwo zarazy uczy nas trochę empatii. Wydaje mi się, że myślimy w tej chwili trochę o sobie, a też trochę o innych i siedzimy po domach. Kiedy zapowiedziałem tę rozmowę, to dobre informacje i cieszę się z takiej odpowiedzi, że jej udzieliłeś. Kiedy zapowiedziałem tę rozmowę w internecie, to od razu dostałem prośbę od słuchaczy, żeby oczywiście odpytać cię na okoliczność nowej płyty, no bo to już za chwilkę rok minie od singli, które dostaliśmy od dwóch piosenek, które ją zwiastowały. Co z tym pamiętnikiem? Bo wiemy, że ta płyta takim pamiętnikiem ma być. Kiedy będzie ukończony ten pamiętnik? No brakuje mi trzech piosenek. Właśnie siedzę i próbuję coś tam wśpiewywać. Mhm. Myślę, że w tym roku to już na pewno to wyjdzie. Trochę ta płyta już stała się legendą ze względu na to, że nagrywam ją według zapisów z komputera od 2012 roku, czyli 8 lat. Mhm. Czegoś takiego jeszcze nie było, no ale z drugiej strony do czego się tu śpieszyć? W tej chwili cały świat zdaje się, że trochę zwolni. No ale chciałbym to skończyć w tym roku. Chciałbym to skończyć i do wakacji sprawę zamknąć. Płyta pewnie się ukaże po wakacjach. A na wakacje wyjadę sobie. No, gdzie ja mogę sobie wyjechać? Do Paragwaju na przykład. Do Paragwaju. Chyba wie, co tam w tym Paragwaju się wyrabia. Także tak. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za ten głos i dziękuję ci za to, że jesteś po drugiej stronie, mimo trudnych czasów, mimo tego, że właściwie powinniśmy się trochę teraz izolować, ale dziękuję, że się na to zgodziłeś, na tę rozmowę. Ja myślę, że w końcu wszyscy się spotkamy na jakiejś przepotężnej fecie, która kończy to całe szaleństwo. Pozdrowienia dla Bożeny, Lechu, bardzo gorące. Ukłony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lech Janerka, Zabawawa. Teraz. Zabawa jak zabawa, tam na ziemi, a tu my. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by. To ja jeszcze do Lecha powiem przez radio, że będziemy bardzo zachłanni tutaj przy Myśliwieckiej 357, jak ta nowa płyta, jego nowa płyta będzie się miała ukazywać i oczywiście będziemy chcieli pierwsi ogłosić światu inne numery, inne kawałki z tej płyty, których jeszcze nie znamy. Lech Janerka, Zabawawa. Czekamy w 2020 roku na jego nowy album. Zostań w domu z Trójką. I oto cały czas do Państwa apelujemy. Punktualnie 16:30 wracamy do nowej płyty zespołu Pearl Jam. Take the long way, Pearl Jam, Gigaton, to właśnie z tej płyty. Nie ukrywam, obok Dance of the Clairvoyants, utwór 7 o'clock, to jest mój ukochany fragment tego albumu. To on właśnie teraz od deski do deski. spoke to winter relaying all encouraging words, and I was fully grateful mutant messages were heard. Moved on from my despondency and left it in the bed. Do I leave it there still sleeping, or maybe kill it better yet? All this is no time for depression or self-indulgent hesitance. This fucked up situation calls for all hands on deck. Destination got so close before it turned. Turns out niektórzy to pewnie nazwą graniem zbyt słodkim jak na Pearl Jam, ale przyznam, że mi się podoba. 7 o'clock z nowej płyty Gigaton, właśnie ten zespół. Za 20 minut jest godzina 17. A gdzie państwo słyszą Trójkę? Wrocław obecny, korzystam z pogody w ogrodzie Sory, napisał pan Tomasz. Mam nadzieję, że we własnym ogrodzie, panie Tomaszu. Kraków, jeszcze raz Kraków, Krosno. Krosno słucha przy maszynie do szycia. Może być. Radomsko żyje się nie wąsko. Podoba mi się. Pan Tomasz tak napisał. Krzywice, Gliwice, Szczecin i słoneczny Koszęcin wita. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam państwa i zapraszam też raz jeszcze do głosowania na Polski Top Wszechczasów do 27 kwietnia. Wprawdzie mają państwo czas, ale nie zaszkodzi przypomnieć. www.polskieradio.pl/trójka. Polska, z Polski rodem muzyka i głównie polscy artyści podczas tych naszych nietypowych, długich, radiowych maratonów spotkań. Taki projekt o nazwie Hedo, czy sobie państwo przypominają? Marek Karwowski, Paweł Szupiluk, Jacek Majewski, to było w 2006 roku. Zespół o nazwie Hedo, utwór The Control. Wiosna, wiosna, a wiosenny piękny dzień, wiosenny piękny czas, ale obserwujemy tę wiosnę, obserwujemy aurę, to co na zewnątrz, głównie z naszych domów, o to w dalszym ciągu do państwa apelujemy. Teraz proszę wszelkie gałki od potencjometrów, żeby były przekręcone przez państwa bardzo mocno w prawo. Tak, jeszcze 2 sekundy. Mocno w prawo, głośniej i głośniej i głośniej. Bo kiedy zaczynała się wiosna, od ile to już trwa? Od 10 lat ponad chyba, prezentujemy bardzo głośno tę piosenkę. nie zawsze trzeźwa, nie oczywista i nie zawsze pewna. Przychodzi gdy bardzo chcesz tego i czujesz, że bez niej nie, czujesz, że bez niej nie znaczysz mi. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Saluminezja i miłość, bo to o miłości tak pięknie i porywająco można śpiewać. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznego i wietrznego Kapsztadu. To już drugi dzień naszego lockdown. Słońce i widok morza powstrzymuje nas od postradania zmysłów w czterech ścianach. No, tak czasami bywa. Proszę pozdrowić moją siostrę Basię, która pewnie teraz słucha Trójki w Krakowie, napisał Łukasz. Pozdrawiamy bardzo gorąco, a ja dziękuję za korespondencję. Tak, z tej samej muzycznej krwi i pomysłów, co zespół Camp, grupa projektu We Draw A. Z Campem się spotykaliśmy w czwartek, teraz We Draw A. Myślę, że dzisiaj jeszcze do 19 coś zagrają, bo to moim zdaniem muzyka bardzo wartościowa. Proszę pozdrowić wszystkich zaokiennych, którzy w tym dziwnym czasie siedzą w domach i obserwują świat zza okien oraz słuchają Trójki. Pociechy życzę, napisał Witek z Oleśnicy. No to myślę, że większość naszych słuchaczy tak właśnie się zachowuje. Zresztą cały czas o to do nich apelujemy. Panie Witku, bardzo dziękuję i dziękuję Państwu za korespondencję. Naprawdę, naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo obfitą w różnych czynnościach, jak się okazuje, jak się dowiaduje z tych maili. Trójka Państwu towarzyszy, no ale najważniejsze jest to, że głównie piszą Państwo te maile i te wiadomości z własnych domów. Prosimy o pozostanie w nich, tak, prosimy o pozostanie we własnych domach. No to ja powiem jeszcze tylko tyle, że pan Wojtek z zespołem WW koncertowo z Trójki na pewno po godzinie 17, a jeszcze teraz... Może dziś zabierzesz się ze mną, gdy stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Może dziś zabierzesz się ze mną, gdy stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Spytasz, czy po śmierci żyć będziemy, skąd wiesz, że jeszcze żyjemy? Spytasz, czy po śmierci żyć będziemy? A skąd wiesz, że jeszcze żyjemy? Może dziś zabierzesz się ze mną i stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Może dziś zabierzesz się ze mną, gdy stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Może dziś, we'll be right back.